Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine aminuttegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühen nasuttegu rabbekumullezi khalagakum min nefsin vahidatun ve khalaga minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethiran ve nisa'a. Vettegullaha allezi tesailune bihi vel erham. İnnellaha kâne aleykum rakiba. Ya eyyühellezine aminuttegullaha ve kulu gavlen sedida. Yuslih lekum e'amalekum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'illah ve rasulehu feqad faze fevzen azima emma ba'd fe inne estagal hadithi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhib dersinde 3 tane mevzuyu işleyeceğiz. Konularımıza geçmeden önce ben Allah Azze ve Celle için özellikle kendime, daha sonra da sizlere eğer kabul ederseniz bir husus hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta ilim bahsi ile ilgili hadislerin izahında konuşurken demiştik ki sahabe Allah'ından razı olsun Kur'an'ı ezberlerken baştan sona Kur'an ezberine gayret etmekten ziyade Kur'an'ı öncelikle anlayıp yaşayıp sonra ezberlemeyi öncelemişlerdir. Ama öncelik Kur'an'ı anlamaktadır. Kur'an'ı anlayacağız ve onu yaşayacağız. Yani Kur'an'la hemhal olacağız. Yaşayan bir Kur'an, yaşayan bir Kur'an örneği olacağız. Müslümanın olması gereken hal budur. Gene aynı dersi izah sadedinde demiştik ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olup da bunu amel etmeyen Yahudileri kitap yüklü eşekler diye çok kötü bir sıfatlandırmıştır. Bizler bu halle hallenmekten, bu hale düşmekten kendimizi sakınmamız mümkün olduğunca, elimizden geldiğince öğrendiğimiz, anladığımız, kavradığımız şeylerle, gücümüz nispetinde tabii ki, yaşamaya çalışmamız, dolayısıyla ilimle amel etmemiz gerekir demiştik. Allah için bunu bir daha hatırlatıyorum. Öncelikle kendime, sonra sizlere. Allah Azze ve Celle'nin dininden, ki bu zaten Allah'ın dini biliyorsunuz, Kur'an ve sahih sünnetten ibarettir. Asıl temel olarak Allah Azze ve Celle'nin dininden öğrendiğimiz şeyleri amele dökmeye çalışalım. Yani ilmiyle amil, bilgisiyle yaşayan, bilgisini hayatına yansıtan bir kul olma gayreti içerisinde olalım. Yoksa altını ısrarla çizerek söylediğimiz, bir daha söylemekte bir beis görmediğimiz bir şey özellikle söyleyelim ki bizler Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bilmeye gayret etmek ile mükellef değiliz. Veya çok hadis bilmeye yönelmekle mükellef tutulmadık. Bilakis öğrenip amel etmekle mükellef tutulduk. Öğrenip de amel etmediğimiz her şey, bakın amel edemediğimiz demiyorum. Öğrenip bilip de amel etmediğimiz, yani yapabileceğimiz halde yapmadığımız her şey, kıyamet gününde bizim için bir vebaldir, bir yüktür. Dolayısıyla İslam dinini öğrenmeye gayret eden insanlara yakışan onunla amel etmektir. Onu hayatına sirayet ettirmektir. Ahlak öğreniyorsa bunu ahlakına girdirmektir. Ahlakını o minvalde oluşturmaya çalışmaktadır, değiştirmeye çalışmaktır. Hakeza ameli mevzularda öğrenmek bilmek değildir mevzu. Bildiğiyle amel etmektir. Asıl olan kültür için, bilgi için, çok şeyi biliyor olmak için veya birilerine bir şey ispat etmek için ilim elde edilmez. Bu bilakis kişi için yüktür. Kişi için ahirette hesap vereceği, dolayısıyla da veremeyeceği bir vebaldir. O sebeple mümkün olduğunca öğrendiklerimizi bir süzgeçten geçirip onunla amel etmeye gayret içerisinde var. Öğrendiklerimiz bizim bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkan veya bir kulağımızdan girip de sadece beynimizde, hafızamızda duran, ihtiyaç oldukça konuştuğumuz, lafını ettiğimiz veya kendisini sattığımız bir bilgi olarak kalmasın. Bilakis bu yaşanan bir bilgi olsun. Bu ancak fayda verir bize. Öbür türlüsü zarar. Emin olun. Öbür türlüsü zarar. İnsanlar öğrendikleriyle amel etmezler ise, edemezlerse değil, bakın dikkat ediyorum. Etmezler ise, yapabilecekleri işi yapmazlarsa bu onlar için yüktür, vebaldir. Çünkü ona günah olarak yazılacak. Allah Azze ve Celle mahşer sahasında her kulu, her birimizi tek tek karşısına alacak. Ve soracağı 5 tane soru var. Bu sorulardan birisi de ve sonuncusu da, 5'incinin sonuncusu da, öğrendiğin ilimle ne amel ettin? Buna vereceğimiz cevap, ya Rab, senin Cuma suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde kınadığın ve kitap yükleştikler diye kötü bir sıfatla sıfatlandırdığın Yahudiler gibi oldum olmasın. Yahudilerin bir sıfatıyla sıfatlandım, ben de onlar gibi kanamayı hak eden bir pozisyona düştüm olmasın. Mahşer sahasında Allah-u Teala'nın soracağı 5 tane soru var. Nasıl kabirde sorulacak? 3 tane soru var. Daha fazlası yoksa Allah-u Teala'nın soracağı 5 tane soru var. Sadece. Daha fazlası yok. Bu 5 sorudan 5.'si ve en önemlisi Allah-u Teala, öğrendiklerine ne amel ettin? Hangisini hayatına yansıttın yani? İnşallah bu husustaki eksikliğimiz varsa o eksikliğimizi tamamlamaya gayret edelim. Allah için birbirimizi ikaz edelim. Çünkü nasihat budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır der. Din nasihattır. Ve nasihatla insanlar ıslah olurlar, düzelirler ve düzeltirler. Emri bil maruf, nehyanın münker dediğimiz klişeleşmiş laf, yani iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, kötülükten sakınmaya çalışmak zaten nasihatın ta kendisidir. Lütfen birbirimize nasihat edelim. Birbirimize nasihatten el çekmeyelim. Genelde biz Müslümanlar maalesef biraz alınganız, neyse, çabucak üzerimize alınıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin dini için, dolayısıyla o Müslüman kişinin faydasına olacak şekilde bir nasihata müracaat edildiği zaman veya bir nasihatte bulunulduğu zaman veya bir hayra davet edildiği zaman, bir kötülükten sakındırıldığı zaman bu bizim zorumuza gitmesin. Kim olursa olsun bu davet eden, nasihat eden kimse. Kimliği, etiketi ne olursa olsun. Yaşı, bilgisi ne olursa olsun. Allah için bu nasihate kulak veren insanlar olalım. Haksa, doğruysa tabii ki. İftiraysa, yanlışlıksa o ayrı konu. Evet, bu öngörüşten sonra bugün inşallah Teala 3 tane mevzudan bahsedeceğiz demiştik. Bunlardan birincisi, daha önce çeşitli vesilelerle değindiğimiz bir husus vardı. İlmin sadece Allah Azze ve Celle'nin veçi için elde edilme gayesi güdülmesiydi. Bugün de onun zıttı. Bundan sakındırma. Yani Allah-u Teala'nın vecihi dışında, tercümeler, rızası, hoşnutluğu dışında bir gaye için ilim elde etmeye çalışmaktan sakındırıcı hadisler. Bununla ilgili inşallah 3 tane hadis okuyacağız. İlki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur ki bu buyruk Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Hakim'de rivayet edilmekte. Buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın vecihi için tahsil edilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kişi kıyamet gününde cennetin kokusunu alamaz. Cennete girmeyi bırak, cennetin kokusunu bile alamaz. Halbuki cennetin kokusu şu kadar şu kadar mesafeden alınır der bir başka hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlim Allah Azze ve Celle'nin vecihi elde edilmek için tahsil edilir. Öğrenilir. Allah'ın vechi, yüzü nasıl elde edilecek? Bunu da şöyle anlatmıştık biz size. Çeşitli tercüme kitaplarda, gerek Kur'an-ı Kerim meallerinde, gerek hadis kitaplarının tercümelerinde bu husus Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu diye ve benzeri lafızlarla tercüme edilir. Orada asıl kastedilen maksat cennete girip cennette en büyük, en son nimet olan Allah'ın yüzüne bakmaktır. Allah'ın vechi. Dolayısıyla bizlerin amellerimizde, salih amellerimizdeki niyetimiz cennete girip de Allah'ın yüzüne bakma şerefine erme maksadıdır. Yani bu yaptığımız işle biz öyle büyük bir karşılık istiyoruz ki bu nimetten en sonuncusu, en üstünüdür. Allah Azze ve Celle'nin güzelliğine, yüzüne bakma maksadıdır. Buna ulaşabilme hedefidir. İlim de bunun için elde edilir. İlmin elde edilme gayesi budur. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenelim. Onun hakkında bilgimiz olsun. Sahih, doğru bilgimiz olsun. Sonra bunu hayatımıza aktaralım. Bu işte de gene maksadımız Allah Azze ve Celle'nin vechidir. Sonra onu insanlara nasihat şekliyle, davet şekliyle aktaralım ki bilmeyenleri öğrensinler. Hatalılar hatalarını düzelsinler, eksikler eksiklerini tamamlasınlar. Bütün bu öğrenme, amel ve davet esnasındaki maksadımız Allah Azze ve Celle'nin vechini elde etmektir. Yani cennetine girmek ve cennetinde de onun bahşedeceği en son sınırdaki nimet olan Allah'ın Azze ve Celle'nin güzel yüzüne bakma. O nimetle nimetlendirilenlerden olmaktır maksat, hedef. İlim elde etmekte maksat budur. Yoksa bunun dışında başka bir maksat, gerek dünyalık, gerekse nefsi, işte nefsimizi tatmin edecek, bizi gururlandıracak, bizim hoşumuza gidecek, insanların övgüsünü kazanacak veya herhangi bir dünya malı, dünya meta elde etme, bir makam, bir mevki elde etme, bir kadın elde etme ve benzeri herhangi bir dünya malı elde etme maksadı olmamalı kesinlikle. Zaten bunlardan sakındıran hadisleri daha önce aktarmıştık. Burada da bu hususa değiniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kimseler ilim cennete girmek değil de ondan daha ileri boyutta cennette Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görme niyetiyle elde edilen bir iştir. Kim bunun dışında bir maksatla ilim elde etmeye çalışırsa o kimse değil Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakma, cennete de giremez, cennetin kokusunu bile alamaz. Halbuki cennetin kokusu cennete girmeden, daha cennetin dışındayken alınabilecek bir güzelliğe, bir keskinliğe, bir kuvvete sahiptir. Bu husus ile ilgili ikinci hadisimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve İbn-i Mace'de bize aktarılan bir hadistir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu da genelde ümmet arasında bulunan bir bozuk niyete işaret etmekte ve bundan sakındırmakta bizi. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, kim alimlere karşı övünmek veya bir başka lafızla alimlerle bilgi yarışında bulunmak için veya sefih, akılsız, cahillerle mücadele etmek, onları susturmak, onların etkisini kırmak için veya insanların teveccühünü, ilgisini, alakasını kazanmak maksadıyla ilim elde eder, tahsil ederse Allah-u Teala onu cehenneme koyar. Hani dedik ya, ilim elde etmekten maksat sadece Allah Azze ve Celle'nin vechini kazanmaktır. Onun yüzüne bakanlardan olabilmeyi hedeflemektir. Onun dışında bir insan, düşünelim ki, alimlere karşı övünmek istiyor. Veya alimlerle bir toplumda, bir belde içerisinde ilmiyle öne geçen kimseye karşı mücadele etmek, yarışmak istiyor. Kendisini ispat etmek istiyor. Az da olsa bu niyetli insanlar müşahede ediyoruz en azından. Veya cahil olanları susturmak için. Bu Kur'an-ı Kerim biliyor, bu hadis biliyor, bu Arapça biliyor, bu usul biliyor, bu dizinde kılmış ilmi öğrenmiş. O yüzden bunun karşısına susalım diye birilerini susturmak için. Veya kendi fikirlerini, kendi inançlarını cahillere öğretmek için değil de onlarla mücadele etmek için ilim elde etmeye çalışan. Veyahut da insanların ilgisini kazanma, ilim muhabbetini, sevgisini, alakasını, kendisine olan teveccühlerini kazanmak maksadıyla ilim elde etmeye çalışan kimseyi Allah-u Teala O ilmi elde eder belki ama Allah-u Teala ona izin verir, müsaade eder ama bunun karşılığında ilim elde edenlere vereceği mükafat cennette kendi yüzüne bakmak idi. Bu niyette elde edenleri cehenneme koyar. Hadise geldi üzere. Çünkü maksat başka. Maksat asıl hedefin dışında. İlim elde etmekteki hedef o değildir. Bilakis zıttıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir sözü ise, sahabe sözüdür bu. Abdurrezzak'ın muhtemelen musannefinde rivayet edilen mevkuf bir söz. Yani mevkuf hadis diyoruz ona. Der ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, biliyorsunuz sahabenin fakihlerinden ve Aleyhisselatü Vesselam'ın evine sorgusuz sualsiz girme yetkisi verdiği gençlerden birisiydi. Gençleri ihtiyarlatan, ihtiyarları çökerten ve sünnet edinilen bir fitne, bir yol edinilen, sünnet edinilen bir fitne sizi kaplar ve bir gün daha da ileriye giderse sizin haliniz nice olur, nasıl olur diye nasihatte bulunur insanlar. Bunu dinleyenler bu çok çirkin bir şeydir derler. Bu münkerdir, hoşlanmayacak bir şeydir derler. Bunun üzerine İbn-i Mesud radıyallahu anh onlara önce şu soruyu sorar, sonra da bu soruyu cevaplar. Bu olay ne zaman vuku bulacak biliyor musunuz? Der ve bunun vuku bulacağı zamanı söyler. Bu fitne aranızda güvenilir kişilerin azaldığı, emir verenlerin, emir buyuranların çoğaldığı, anlayışlı alimlerin, fakihlerin azaldığı ama okuyucuların çoğaldığı, ilimler de dünya için öğrenildiği, ahiret amelleriyle de dünya metaı, dünya menfaati kazanılmaya çalışıldığı zaman çıkacaktır. Bunlar genelde birbiriyle alakalı şeyler. Yani her ne kadar İbn-i Mesud radıyallahu anh burada 5 ayrı şeyden bahsetmişse de 5 ayrı alametten, hepsi cehaletle ortak bir tabana sahip olduğu için birbiriyle alakalı, birbirinin döneminde vuku bulacak alametlerdir bunlar. Öyle bir fitne ki bu, bir toplumun arasında yayıldığı zaman gençleri ihtiyarlatıyor. İhtiyarları çökertiyor. Yani erkenden toprağa kavuşturuyor. Ve insan arasında sünnet ediniliyor, adet ediniliyor, yol ediniliyor. Hatta sünnet, peygamberimizin sünneti olarak kabul görüyor. İşte böyle bir fitne ümmeti kaplayacak. Fitne bu halde durur mu? Eğer ıslah edilmez, önü kesilmezse daha da yayılır, yaygınlaşır. Öyle bir yaygınlaştığı zaman o toplumun içindeki ehl-i sünnet olan insanların hali nice olur diye nasihatte bulunur. Dikkat çeker bir olaylara. Sonra da bu vuku bulacak fitnenin hangi dönemde vuku bulacağını beyan eder. Ki o vuku bulacağı dönemde cehaletin kol gezdiği, cahilliğin had safhada tavan yaptığı bir dönem olacaktır. Mane olarak. Ne zamanmış o dönem? İnsanlar arasında güvenilir, emin kimseler azalır. Bu ne demektir? Emanete ihanet çoğalır. Emanete riayetsizlik artar. Emin kimseler az bulunur. Emir verenler çoğalır. Emir veren çoğalır da, yani komutanlar, kumandanlar çoğalır da, erler, yani işi yüklenecek, omuz verecek, işe işin altına, taşın altına elini sokacak insanlar azalır. Alimler azalır, kurralar çoğalır. Konumuzla alakalı olan kısım burası zaten. Alimler, yani bilginler, anlayışlar, okuduğunu anlayan, dinin geneline uygun fetvalar verme salahiyetine sahip alimler azalır, fakihler azalır. Ancak çok ayet bilenler, çok hadis bilenler ama anlayışı kıt olanlar çoğalır. Bir de ahiret amelleri, ki ilim tahsili bunlardan birisidir. Ahiret amelleriyle, yani ahireti kazanacak amellerle dünya elde edilmeye çalışılır. Kişi sevap kazanacağı işleri ahirette karşısına çıkacak bir sevap maksadıyla değil de dünyalık bir meta, dünyalık bir menfaat elde etmek için bu işleri yapar. İşte bu durumda insanların gençlerinin ihtiyarlayacağı, ihtiyarlarının çöküp çabucak toprağa gideceği, gönderileceği ve insanlar arasında sünnet edilen bir fitne, büyük bir fitne zuhur eder ki Allah-u Alem tam olarak içinde olmasak da Şu an toplum içerisinde veya ümmet içerisinde vuku bulmuş bir fitne bu. Bu hadis her ne kadar mevkuf bir hadis ise de hükmen merfudur. Ne demek bu? Yani sahabe sözü olarak rivayet ediliyor ise de bu sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından işitilmiş ve sahabe kendi sözü gibi naklettiği hadislerden birisidir. Buna lafzen mevkuf, hükmen merfu denir. Yani lafzen sahabe sözü ama aslen Peygamberimizin ağzından işitilerek anlaşılmış bir söz olarak kabul görür. Niye? Çünkü burada gaybden haber bilgisi verilmeyen, yani vahyedilmeyen bir insanın bilemeyeceği hususlar var. Gelecekle ilgili bilgiler var burada. İşte falanca dönemde olabilecek bir o fitneden bahsediyor. İşte burada gaybi bir bilgi var. Bu gaybi bilgi ancak Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerinden dilediğini açtığı hususlar içerisinde olur. Başka türlü olmaz. Bundan dolayı bu söz mevkuf ancak merfu hükmündedir. Ki İbn-i Mesud radıyallahu anh, biz daha önceki derslerimizde çeşitli defalarda ona değinmiştik. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini işitir, anlar, sonra bunları insanlara kendi sözü olarak nakleder. Bundaki maksadı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini kullanmamak değil de bilakis olur yanlış bir şey aklımda kalır. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ın aleyhine bir söz uydurmuş olurum. Yanlış onun adına yanlış bir söz hadis rivayet ederim de bundan dolayı sorumlu tutulur mu kaygısıyla bunu yapmıştır. Bunun gibi birkaç sahabi var. Bu hususta oldukça hassas davranıyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Velev ki bu dönem içinde yaşadığımız çağ böyle bir çağ. Birçok burada bahsedilen alametler de ona işaret ediyor. Güvenilir insanlar az. Yani söz verdiğimiz sözüne riayet eden, emaneti muhafaza eden, kendi malından daha değerli kılan, emin insanlar, güvenli insanlar az. Veya iş buyuranlar çok da iş yapanlar az. Veyahut da ilim sahibi, anlayış sahipleri az. Bununla birlikte okuyanlar çok. Çok okuyor, çok bilgili. Çok şey biliyor, çok ayet ezberlemiş, çok hadis ezberlemiş. Herhangi bir mevzudan bahsederken direkt Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu diyebiliyor. Ama amel yok. Bunu hayatına yansıtmıyor. Bu sadece kendisine bir kültür olarak, bir bilgi kırıntısı olarak duruyor. Veyahut da ilim dünya için elde ediliyor. Bununla birlikte bununla alakalı daha genel bir mana olarak ahiret maksadı güdülecek salih ameller dünya maksadıyla dünyalık bir menfaat elde etmek için yapılıyor. Böyle bir dönemde yaşıyor isek ne yapmak gerekir? Yani bu hadisinde bize ne kazandıracak? İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın sözünden biz ne anlayacağız? Şunu böyle olduğu gibi anlasak, kavrasak ve bizde bir bilgi olarak dursa bize bir faydası yok. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Sırf şu sözden dolayı birçok medya, basın, yayın organını terk etmek gerekir. Fayda vermeyen birçok bilgiyle, ilimle dolu. Biz konumuza devam edelim. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünden biz ne anladık? Ve bu bize ne gibi bir fayda verecek? Velev ki onun bu dönem olduğunu veya 20 sene önceki bir dönem olduğunu veya 50 sene sonraki bir dönem olacağını tahmin edelim, bilelim. Bu bize ne fayda verir? Burada işaret edilen sakıncalı şeylerden sakınma fikrini vermesi gerekir bize. Yani güvenilir kimseler azaldı ve biz de onlardansak güvenilir, sözüne itibar edilir, emanete riayet eder, kendisi emin diye ifade edilecek. Güvenilir diye tanınacak bir insan olmaya gayretine girelim. Ahdimize, vaadimize bağlı kalalım. Sözümüzü yerine getirelim. Vakte riayet edelim. Emanetleri ehline verelim ve bize verilen emanetleri de muhafaza edelim. Vakti saati gelince de onu sahibine iade edelim. Çok emir veren, çok iş buyuran insanlardan olmalı. Bilakis er olalım, iş yapalım. Elimiz taşın altına sokalım. Yani Allah Azze ve Celle'nin dini için bir şeyler yapalım. Şunu yap, şunu et, şunu getir, şunu götür yerine şunu yapalım. Şunu götürelim, şunu getirelim. İş yapanlar olalım. İlmi Allah Azze ve Celle'nin dinini ikame etmek, öğrenmek, yaşamak ve öğretmek maksadıyla. Dolayısıyla da ondan üst niyet olarak Allah Azze ve Celle'nin vecihini kazanmak için elde etmeye çalışalım. Başka bir maksadımız varsa bu maksadı düzeltelim. Tasihi niyet dediğimiz niyetimizi sahihleyelim, düzeltelim, doğrulayalım. Fakih, anlayışlı alimlerimiz azsa aramızdan alim çıkartmaya çalışalım. Ona destek olalım. Ona omuz verelim. Onun önüne açalım. Engellerini kaldıralım. Bu hususta ehil olabilecek insanlara destek olalım. Omuz verelim. Koluna girip onun bu hususta ehil olması için yardımcı olalım. Okuyucular çoğalır demişti İbn-i Mesud radıyallahu anh. Okuyucular, çok okuyanlar çoğalır. Biz de onlardansak onlardan olmamaya gayret edelim. Sözümün başında söylediğim şey. Okuduğumuzda, dinlediğimizde amel etmeye çalışalım. Bunu yaşayalım. Ahlaki bir bilgi ulaşmışsa bize o ahlakla ahlaklanmaya çalışalım. Bir emir gelmişse Allah Azze ve Celle'nin dininden o emri yerine getirelim. Bir yasak gelmişse o yasağı hayatımızda işliyorsak terk etmeye çalışalım. Muamelatla ilgili bir eksiğimiz gelmişse o muameleti yerine getirelim. Yeni bir ibadet öğrenmişsek o ibadeti uygulayalım. Ve onunla istifade etmiş olalım. Ahmet bin Hanbel rahimehullah der ki kendisiyle amel etmediğim hiçbir hadis yoktur der. Ahmet bin Hanbel rahimehullah ise 1 milyon hadisi ezbere bilen bir insandır. Onun kendisinin yazdığı Müsned isimli hadis kitabı 1 milyon ezberindeki hadisten seçerek hazırlanmıştır. Kendisiyle amel etmediğim hiçbir hadis yok diyor. Yok. Dikkat edin. Yani Aleyhisselatü Vesselam'dan ne öğrenmişse, kendisine ne aktarılmışsa ilim olarak onunla mutlaka amel etmiş. Sonra onu insanlara aktarmak gayreti içerisine girmiş. Allah onlardan razı olsun. Böyle olduğu için zaten onlardan kaç asır sonra hala isimleri hayırla yad ediliyor. Allah'tan onlar için rıza isteniyor. Bir de dünyalık maksadıyla ahiretin kazanacağı işler yapmayalım. Zaten bu iş biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzıyla şirktir. Allah için yapılması gereken işler başka maksatlarla yapıldı mı? Bu Allah Azze ve Celle'ye eş koşmadır ki bu kitabın ilk derslerinde bunu işlemiştik. Şirk her ne kadar dile şey, kulağa çok tırmalayıcı, gönle çok rahatsızlık verici bir lafız olsa da unutmayalım ki bir insanı mümin yapan onun ben müminim demesi değildir. Veya bir insanı Müslüman yapan onun kelime-i şehadet getirmesi veya nüfus cüzdanında dini bölümünde İslam yazıyor olması değildir. Bilakis iman ve İslam kavramları kişiye mümin yani iman sahibi, Müslim yani İslam olmuş, Müslüman olmuş sıfatını kazandırmak için bir şeyler yapması gerekir. Bir şeyleri terk etmesi gerekir. Buna dikkat edelim. Her ne kadar biz Müslüman bir cemaat içerisinde, Müslüman bir beldede yaşıyor isek de Müslüman olduğunu zanneden ve iddia eden, aksini söylemiyoruz ama böyle bir iddia var. İddia eden insanlar arasında yaşıyor isek de zannetmeyelim ki bütün insanlar Müslümandır. Zannetmeyelim ki bütün insanlar tevhid ehli mümin kimselerdir. Asla. Asla. Şu toplumda Allah Azze ve Celle'nin bildiği bizlerin de sadece tahmin edebileceğimiz oldukça fazla müşrik var. Oldukça fazla dinden irtidat etmiş ancak kendisinin İslam dininin içerisinde olduğunu zanneden mürtet var. Dinden çıkmış insan var. Bu sözümü baz alarak sokağa çıkıp sakın daha bir yanlış bir şeyler yapmayın. Ancak biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin öğretmesiyle, fazlı ve keremiyle iman ve İslam bir şeylerin yapılmasını gerektirir. Bir şeylerin terk edilmesini gerektirir. Yoksa imanı yıkıcı işler yapan, imanı yıkıcı eylemlere müracaat eden kimseler hala kendilerini Müslüman zannetmesinler. Tebük seferi çok meşakkatli, çok sıcak bir döneme denk gelmişti. Biliyorsunuz. Tebük seferinden dönerken, giderken de olabilir, Kalbinde imani zaaf bulunan birkaç kimse kendi aralarında şakalaşmak için Müslümanların önde gelenlerinden, özellikle de muhacirlerden bazıları hakkında ileri geri söz ediyorlar, konuşuyorlar. İşte çok okurlar anlamazlar, çok yerler şişerler ve benzeri şekilde alay ediyorlar. Bu esnada da maksatları kendi ifadeleriyle, Allah tabii ki kalpleri daha iyi biliyor. Maksatları o yolculuğun sıkıcılığını, yoruculuğunu biraz üzerine atacak şekilde şakalaşmak. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde onların iman ettikten sonra küfre girdiğini belirten hükümleri beyan ediyor. Siz Allah'la, Resulü'yle alay mı ediyorsunuz? Siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Ayetlerin tam noktası hatırında değil. Yani iman ediyor bu insanlar. Allah Azze ve Celle yolunda cihad ediyorlar. Bir hadiste geldiği gibi dinin direği namazdır. Zirvesi, en üst noktası cihattır. Bu insanlar direğini yerine getirdiği gibi zirvesini de yerine getiriyorlar. İslam dininin en üst zirvesi Allah yolunda cihad etmektir. Allah'ın dini için savaşmaktır, canını ortaya koymaktır. Bu insanlar onu da yapıyorlar. Onun yıkıcı başka bir şey yapıyorlar ama. Allah'ın diniyle alay ediyorlar. Allah'la, Resulü'yle alay ediyorlar. Ve bu maksatları da küfür maksadı, münafıklık maksadı değil. Yolculuğun o sıkıcılığını, yoruculuğunu, meşakkatini biraz böyle çekilebilir hale getirmek. Şakalaşıyorlar. Ayet iniyor derhal. Allah Azze ve Celle ayet iniyor. Siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Allah Azze ve Celle ve ona ait hususların, özelliklerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le onun getirdiklerine alay etmek, her ne kadar kişi kendisini mümin olarak, Müslüman olarak sıfatlasa da onun imanına büyük halel getirir. Büyük zarar verir. Bugünkü okuyacağımız ikinci ders, ilmi yaymak ve hayra, güzelliğe, doğruya delalet etmek, işaret etmek, önce olmaktaki teşvik edici hadisler. Daha önce okuduğumuz ve bu konuyla alakalı olduğu için tekrar hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte, İbn-i Mace ve Beyhaki'nin, bir de İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis, hasen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir mümine ölümünden sonra ulaşacak olan amel ve iyi işlerinden bazıları şunlardır. Bir, öğrettiği ve yaydığı, neşrettiği ilmi. İki, geride bıraktığı salih çocuğu, iyi, takvalı çocuğu. 3. Miras bıraktığı mushaf, kitap, dergi, gazete ve benzeri her türlü fayda verici eser. 4. Yaptığı, bina ettiği bir mescit, cami, yani secde edilen, namaz kılınan, ibadet edilen bir mekan. 5. Yolcular için bina ettiği, yaptığı misafirhane, barınak, konaklama noktası, han gibi yerler. 6. Açtırdığı nehir, dere, su arkı gibi insanların ve hayvanların ve bitkilerin suyundan istifade ettiği her türlü akar. 7. Hayatta ve sağlığında malından çıkarıp verdiği her türlü sadakası. İşte bütün bunların sevabı ölümünden sonra kendisine ulaşacaktır. Bunların hepsi gördüğümüz kadarıyla sadakayı cariye dediğimiz, yani kendisinden istifade edilen ve sevap üretmeye devam eden her türlü sadaka kısmıdır. Konumuzla alakalı olan kısmı, öğrettiği ve yaydığı, neşrettiği ilmi kişiye sevabı ulaşacak hususlardandır. Hani ilmi yaymak hakkındaki teşvik edici hadisler demiştik ya, onunla alakalı kısım. İşte bu ilk cümlede geçiyor. Biz eğer Allah Azze ve Celle'nin dininden bir şeyler öğrenirsek, öğretmeye geçmeden önce mutlaka şunu araya sıkıştırıyorum. Bununla amel edersek, onu hayatımıza yansıtır, onu yaşarsak, akabinde de onu insanlara öğretirsek, gerek ders halkalarıyla, gerek çay sohbeti yaparken, gerek herhangi bir ortamda bir yanlışlık gördüğümüz zaman o yanlışı düzeltecek tarzda müdahale ettiğimiz zaman, gerekse ses kayıtlarıyla, görüntülü derslerle veya yazılı mecmuayla insanlara öğrettiğimiz bir bilgi onunla amel edildiği sürece, o insanlar arasında yaşandığı sürece bizim vesilemizle onunla amel edenlerin sevapları neyse onları eksilmeden ona sebep olan, o ilmi öğreten ve yayan kimseye de aynı şekilde hayatında ve ölümünde bu sadaka kısmından kendisine sevap olarak dönecektir, yazılacaktır. İkinci hadisimiz ise bununla ilgili Ali radıyallahu anh Tahrim suresindeki bir ayetin tefsirinde der ki, Hakim'in müstedrekinde rivayet ettiği ve mevkuf, yani Ali radıyallahu anh'ın kendi sözü olarak naklettiği bir hadis bu hadis. Biliyorsunuz ki orada bir ayet var. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Yani ey iman edenler, kendinizi ve aile fertlerinizi yaktı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden koruyun manasında. Bir, bu ayetin tefsirinde der ki Ali radıyallahu anh, bu ayet şu şekildedir. Çoluk çocuğunuza, ehlinize, aile fertlerinize iyiliği, hayrı öğretin. Burada kastedilen budur der. Yani çoluğunuzu, çocuğunuzu yaktı insanlar ve taşlar olan ateşten nasıl koruyun? Onlara dinini öğreterek, güzel ahlakı öğreterek, salih iyi şeyleri, güzel şeyleri öğreterek onları ateşten koruyun. Yoksa para mal mülk vererek değil. Yoksa harçlığını cebinden eksik etmeyerek değil. Yoksa en güzel okullara göndermekle de değil. Özel dersler aldırmakla da değil. Veya güzel meslek sahibi yapmakla da değil. Veya altına sıfır araba çekmekle, bağ, bahçe, arsa, ev, yat, kat vermekle de değil. Ya Allah Azze ve Celle'nin dinine fayda verecek, Allah Azze ve Celle'nin dinine hizmet ettirecek ilim, hayır, güzellik öğreterek. Yani Türkçesi insanlara yaptığı zaman sevap kazandıracağı işleri öğretmekle onları ateşten koruyunlar. Allah'ından razı olsun. Çok yerinde, isabetli bir tespit. Üçüncü konumuz bugünkü okuyacağımız ilmi ketmetmek, gizlemenin sakıncaları ile ilgili. Bununla da ilgili olmak üzere iki tane hadis okuyacağız. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte, İbn-i Mace'de rivayet edilmekte bu hadis. İlim öğrenip de onu kendinden muhafaza ederek gizleyen kimse mahşer gününde ağzına ateşten bir gem vurulmuş olarak gelecektir. İlim öğrenmek hani amel etmeyi gerektirir. Amel etmekte davet etmeyi, öğretmeyi gerektirir. Bunlar zincirin bir halkası gibidir. Birbirini devam ettirir. Demiştik ki bu halkada kopukluk olmaması gerekir. Nasıl bizler yeryüzüne geldik, Allah Azze ve Celle bizi yarattı, yeryüzüne gönderdiği bir maksat ile gönderdiyse, o maksada uygun olmaksızın, kendimize, kendi kendimize izin vererek, kendi kendimize göre böyle batıl yollar edinerek yaşayamayacaksak, yani başıboş değilse, bir maksadımız var, bu maksada uygun yaşamak zorundaysak, o maksadın halkalarıdır işte bunlar. Birincisi, birinci halka öğrenmektir. İkinci halka, öğrenmek yetmez. Çünkü Allah Azze ve Celle öğrenip de amel etmeyenleri kötü sıfatlamıştır demiştik. İkincisi, onunla amel etmek. Yani o öğrendiğimizi hayatımıza yansıtmak. Yaşayan, yaşayan bir bilgi olmak yani. Amele dönüşmüş bir bilgi olmak. Bu da yetmiyor. Müslüman kimse için böyle okuyayım, yazayım, öğreneyim, yatayım yok. Veya amel edeyim, kendi kendime ümmetin içerisinde Müslümanların bazıları gibi inzivaya çekileyim, kendi başıma mağaramda sadece yaşayayım böyle, amel edeyim. O da yok. Ya üçüncü bir şey daha var. Onu gizlememek. Kendine saklamamak. Muhafaza etmemek yani. Sandığa doldurayım, sandığın ağzını kapatayım. Yok. O sandık açılacak, ulaşmayan insanlara da ulaşacak, ulaştırılacak. Çünkü her kim dinini öğrenir, kendisine muhafaza eder, saklar, gizlerse bu kimse eminim amel de etmiştir. Ama o kimse öğretebileceği, aktarabileceği birileri de ortam olduğu sürece kendi kabuğuna çekilip kendi kendime yaşayayım bu dini deme hakkı yok. Çünkü mahşer sahasında o kimse ağzına ateşten gem vurulmuş olarak. Çünkü o günahı oradan işledi. Suç neyse onun karşılığı günah, günahın karşılığı ceza da o cihetten gelir. O kimse ağzını açmadığı, kapattığı için, yani ilmi gizlediği için ağzına gem vurularak cezalandırılacak. Ağzı ateşle kapatılacak yani. Demek ki buradan anlamamız gereken, bizlerin öğrendiğimizde yaşamak da yetmiyor. Bunu gücümüz yettiğince. Ama burası önemli. Çünkü davet usulü çok önemlidir ve din bunu başıboş bırakmamıştır. Bunun belli metotları, basamakları, yöntemleri vardır. O yöntemlere ve o şartlara riayet etmek kaydıyla öğrenip amel ettiğimizi öğretebileceğimiz insanlara, en azından talep eden, talepte bulunan insanlara aktarmakla mükellefiz. Bu durumda yapmaz isek eğer, yani isteyen, öğrenmek isteyenler olduğu halde bunu yerine getirmez isek eğer, mahşer sahasında ağzı ateşle kapatılmış, ağzı ateşle gemlenmiş insanlar olabiliriz, Allah korusun. İkinci ve bugünkü dersimizde okuyacağımız son hadis gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadiste Taberani'nin Mucem'in Evsat'ında rivayet edilmekte. Hasen bir hadis. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi öğrenip de sonra onu öğretmeyen kimse dünya metaını, dünya ziynetini veya mal ve parayı biriktirip de sonra onu infakta bulunmayan, ondan infak etmeyen, yani sadakasını, zekatını vermeyen kimseye benzer. Allah-u Teala kenz dediğimiz bu dünya metaını, altını, gümüşü, parayı, çekiz senedi, banknotu, her neyse, doları, euroyu, ismi ne olursa olsun, değişim aracı olan her ne varsa, bunu biriktirip de bunu Allah yolunda harcamayanları, Allah Azze ve Celle için infakta bulunmayanların sırtlarını ve göğüslerinin onlarla dağlanacağını bildirir hepsi. Biriktirip de harcamayanlar. Nasıl malı biriktirip de harcamayanlar bu şekilde cezalandırılacak, bu şekilde bir muameleyle karşılaşacaklarsa, ilmi öğrenip de onu öğretmeyen kimseler de onlar gibi cezalandırılacak. Cezalandırma şekli yok ama benzerlik olarak aynı statüler. Alıp alıp biriktiren ve kendine saklayan, başkalarına aktarmayan, başkalarının faydasına sunmayan insan, malını saklayıp ihtiyaç sahiplerine vermeyen, infakta bulmayan kimse konumundadır. Dolayısıyla bu da hükmen onların hükmünde olacağını ifade eder. Öğrenip amel ettiği halde, öğretme şansı, öğretme imkanı olduğu halde öğretmeyen kimselerin bundan dolayı sorumlu olup azap göreceğini belirtir, beyan eder. Bu ve buna benzer şekillerde Allah Azze ve Celle'nin dinine hizmetten el çekmekten Allah'a sığınıyoruz. Ama öncelikle ben kendi şahsımda bundan muzdaripim. Arkadaşlarımı, kardeşlerimin de bu hususta gevşekliği, zayıflığı olduğunu görüyorum. Öncelikle öğrendiklerimizi amel etme gayreti içerisine girelim. Öğrendiklerimiz bizim amellerimiz olsun, ahlakımız olsun, muamelatımız olsun, ibadetlerimiz olsun. Sonra bugünkü derslerimizde değindiğimiz gibi bunu öğrenebilecek kapasitede olan ve öğrenme talebinde bulunan insanlara gücümüz yettiğince gerekli ortamı, şartları dikkate alarak öğretmeye, aktarmaya gayrettir. Allah-u Teala bu hususlarda bize muvaffak kılsın. Öğrenen, anlayan kullarından yapsın. Amin. Fakih kullarından yapsın. Amin. Öğrendiklerle amel eden, ilmiyle amil kullarından kılsın. Sonra da en güzel bir uslupla davet eden, öğreten davetçilerden yapsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbileyk. Ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.